Mało obiektywnie. Don't stare at the sun too long. Było takie lato, a potem była nawet taka jesień 2012 roku, kiedy spędzaliśmy z tą piosenką i z tą płytą długie wieczory w audycji, mało obiektywnie. Don't Stare at the Sun to z albumu Standing at the Sky's Edge, Richard Hawley. Płyta ukazała się dokładnie 7 maja 2012 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami 3 godziny w audycji Mało Obiektywnie. Tak, będą goście, będzie nowa muzyka, będzie trochę starszej muzyki. Wszystko nam się, mam nadzieję, dobrze poukłada do samej 4. A Ryszard wraca, bo jest jego nowa piosenka i jest jego nowa płyta. That would help me never feel this strange again. Is there a crack inside this soul that could change and show me it's all right to go? So take me to the sun again. Oh, take me to the sun again. Is there a deal with my heart and help me sever feeling shame at being apart? Then I would stay upon my life that I can bear inside. Były już single Off My Mind, My Little Treasures i Alone, a dziś w audycji Mało Obiektywnie Is There a Pill? To z nowej płyty Richarda Hawleya. Jak czytam, pierwszej płyty, która nie nosi tytułu związanego z Sheffield, z jego rodzinnym miastem. Album nosi tytuł Further. Skoro nosi tytuł Further, to znaczy dalej, no to jednak już poza Sheffield, także jeśli chodzi o tytuł nowej płyty. Krótkiej, 35 minut, Ale jeśli trzeba myśleć też o tym, aby nowy album ukazał się na winylu, no to 35 minut to jest idealny czas. 11 nowych piosenek Richarda Hawley'a. Myślę, że będziemy wracać do tej płyty w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w Trójce z piątku na sobotę. Za chwilę w studiu pierwszy gość. Muzykę z tej płyty znają Państwo już dobrze. Prezentowałem ją w naszych spotkaniach w Trójce, mówiąc też przy okazji, że mam nadzieję na spotkanie. No i udało się. Paweł Palcowski jest gościem Trójki. Witam Cię bardzo serdecznie w naszym studiu. Witam, dzień dobry. Myśmy się spotkali już nieraz na różnych festiwalach jazzowych, tak jest. Bo ty jesteś zajętym muzykiem w wielu składach. No tak się szczęśliwie złożyło. No, takie usłyszeć. Trzy główne, no to oczywiście mój, do tego Adam Jarzmik Quintet, z którym ostatnio nagraliśmy płytę z Mike'iem Moreno i Parnas Brass Band, więc to jest taki zespół, można by powiedzieć, muzyka rozrywkowa, szeroko pojęta, także funk, groove, te rzeczy. Tak, płyta Adama Jarzmika z Mike'iem Moreno to też jest rzecz, która ostatnio u mnie pojawia się dość często, ale spotykamy się z ważnego powodu, bo to jest twoja debiutancka płyta właściwie, pod twoim nazwiskiem pierwsza. Tak jest, pierwsza. Ważny moment, tak? Ważny moment, czekałeś tak. bardzo na tę chwilę? Czekałem. Długo się nie mogłem odważyć w ogóle na nagranie swojej muzyki, ponieważ no, to, co jest najbliższe mojemu sercu, to jest muzyka lat po prostu 50-tych, 60-tych, czyli bebop, hardbop. I płyta w sumie dokładnie tak powstała. Nagrywana była w starym stylu w jednej sali z przesłuchami. W zasadzie jeden lub dwa take'i. Wszystko powstawało na żywo, więc... Tak jak się kiedyś nagrywało. Tak, jak się kiedyś dokładnie nagrywało. No i ja też zwróciłem od razu uwagę na tytuł tej płyty. On bardzo dużo mówi o tym, o tobie, o twojej muzyce, Old Fashioned Mood, to czyli był właśnie zamiar. W starym stylu. Tak, dokładnie tak. To był dokładnie zamiar tej płyty. Muzyka jazzowa obecnie to jest tak złożone zjawisko. Ma tyle odcieni. Ja się bardzo cieszę, że te płyty, które do mnie docierają, właściwie one są... Każda jest trochę z innego świata. Tak, to prawda. No, teraz muzyka jazzowa jest bardzo różna. Ma bardzo dużo wpływów muzyki etnicznej i nawet muzyki klasycznej. Jest bardzo, bardzo no różna. I te połączenia z rapem też, tak, z hip-hopem. Tak. No, sam mam okazję grać skrajnie różną muzykę, no bo u Adama gramy zupełnie coś innego. Jednak to, co właśnie jest najbliższe mojemu sercu i też kolegom, którzy ze mną nagrywali, których wybrałem nie bez przyczyny, no jest właśnie muzyka taka właśnie w troszkę starszym stylu i trochę chciałem przywrócić tego ducha tych po prostu lat 50-tych, 60-tych też przez sposób nagrywania, przez charakter kompozycji. No mam nadzieję, że mi się to w jakimś stopniu udało. To posłuchajmy, jak ta płyta się zaczyna. Announcement, czyli ogłoszenie, tak? Ogłoszenie, zapowiedź. Zapowiedź. To jest pierwszy utwór z płyty Pawła Palcowskiego i jego zespołu z płyty zatytułowanej Old Fashioned Mood. Thank you. Announcement, kompozycja Pawła Palcowskiego, gościa trójki z płyty debiutanckiej kwintetu Old Fashioned Mood. Zacząłeś mówić trochę o tym, z kim ta płyta jest nagrana, ale ja bym cię najpierw chciał poprosić o kilka słów o samym sobie. Urodziłem się w Rzeszowie, stamtąd pochodzę. Obecnie mieszkam w Katowicach. Jestem absolwentem akademii u profesora Piotra Wojtasika. Teraz robię tam doktorat i jestem wykładowcą studiów niestacjonarnych, więc szczęśliwie się złożyło. No, moja przygoda z muzyką zaczęła się w zasadzie od początku życia, no bo mój ojciec jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, też jest trębaczem. Mhm. Pół życia uczył w szkołach muzycznych i po prostu jakoś tak przejąłem to po nim. Najpierw były inne instrumenty, ale ta trąbka zawsze w domu leżała i w końcu... Aż któregoś dnia, tak? Aż któregoś dnia, dokładnie. No, stara historia po prostu jak świat. Aż któregoś dnia... No tyle, że nigdy nie chodziłem do szkoły muzycznej, nigdy nie skończyłem nawet pierwszego ani drugiego stopnia. Zawsze się uczyłem w domu, zawsze ojciec mnie uczył. Grałem z nim od najmłodszych lat, orkiestry, dęte, różnego rodzaju takie sytuacje, w których trzeba było jakby, przysłowiowo mówiąc, te okowy zdobyć. No i tak to jakoś potem wyszło. I już. I już, no. A kiedy pomyślałeś, gram w pierwszym poważnym zespole? Pierwszy poważny zespół to był Maciej Wojcieszuk Quintet. To było... 2014 albo... No tych zespołów była wcześniej cała masa, też nagrałem kilka płyt. Niemniej jednak taki pierwszy zespół z takimi naprawdę sukcesami dużymi to był Maciej Wojcieszuk Quintet. Tam wygraliśmy festiwal w Getxo w Hiszpanii. Byliśmy na Bidżecie, zajęliśmy trzecie miejsce. Troszkę pograliśmy. No i dużo też na Akademii oczywiście się działo. Big Band, z kolegami, tak? Komba, z kolegami. Tak, no tak się szczęśliwie złożyło, że akurat w zasadzie od Maciek Wojcieszuk Quintet gram z saksofonistą, z Kubą Łępą cały czas razem. Ponieważ no bardzo stawiam na zgranie i na wspólne brzmienie, którego się nie da od tak osiągnąć po prostu. Czyli jednak lata pracy robią tak, swoje. Tak. Dobrze, to Kuba Łępa na tenorze, a kto jeszcze w zespole jest, powiedz? W zespole jeszcze jest Maciej Kitajewski, też ode mnie z roku, również jak Kuba, też całe studia razem graliśmy. Gramy także razem u Adama Jarzmika, też to nie jest przypadek. No i pianista Boguś Kaczmar i perkusista bardzo znany Arek Skolik. No to są, wybór składu nie jest zupełnie przypadkowy, ponieważ to są ludzie, którzy, tak jak ja, kochają swing i walking i po prostu to granie w taki, nawiasie mówiąc, tradycyjny sposób po prostu. Więc bardzo jestem szczęśliwy, że chłopaki poświęcili swój czas i zdecydowali się ze mną nagrać tę płytę. No. I widzę to zaangażowanie też, co mnie bardzo cieszy, bo po prostu widać, że ta muzyka cieszy i nas, i ludzi. I też ciekawy fakt jest taki, że nie trzeba być ekspertem w dziedzinie jazzu, bo dużo się spotykam z wieloma opiniami ludzi, którzy nie mają za dużo wspólnego z tą muzyką, albo słuchają ją hobbystycznie, lub w ogóle nie słuchają. Którzy na przykład mówią, że słuchając tej płyty, czy słuchając koncertu tego zespołu, zapominają o tym, gdzie pracują, co robią, więc w zasadzie taka jest pierwotna idea jazzu. W Nowym Jorku ktoś przychodzi po całym dniu pracy do klubu i ma zapomnieć o tym, że jest na przykład listonoszem, tylko po prostu oddać się słuchaniu muzyki. Więc no, tym bardziej cieszy fakt, że miejmy nadzieję, udało mi się stworzyć razem z kolegami coś dobrego. Skoro mówimy już o tych rzeczach, które nas cieszą, to ja też powiem ci, że ja się bardzo ucieszyłem z tego, że Arek Skolik jest w twoim zespole. Ja pamiętam spotkania z Arkiem, rozmowy i on zawsze podkreślał to, że to swing to jest to, o co on chce dbać, o to, żeby przenieść to jednak w te takie zwariowane nasze czasy, zupełnie inne niż tamte, ale że to połączenie waszej młodości i Arka doświadczenia to będzie coś wyjątkowego i To jest jeden z rezultatów. To jest absolutnie jeden z rezultatów, a drugi fakt, który nas połączy, no to jest miłość do tej muzyki. Ja z Arkiem poznałem się już dobre parę lat temu, może z 5. Byłem na konkursie w Łomży. To był Nowym Jazz Festival, nie pamiętam dokładnie. Tak, Nowym Jazz Festival. Grałem tam na konkursie. Arek był w jury i już wtedy po prostu się poznaliśmy. Potem pomagałem mu w jednym z jego projektów. No i tak jakoś nasze drogi się skrzyżowały, że zawsze gdzieś tam razem graliśmy. Pomagał nam w koncercie wykładowców na Akademii i po prostu, no teraz już cały czas gramy ze sobą. I właśnie kultywujemy tę muzykę po prostu. A gość? Puzonista? Puzonista to jest kolega od nas też z roku, Szymon Klekowicki. Też debiutował w tym roku. Bardzo udanie zresztą. I poprosiłem go, ponieważ też graliśmy razem całe studia. No, chciałem kwintet, no tak jak w starym stylu. Niemniej jednak utwór, w którym gra, którego tytuł też nie jest przypadkowy, no ale o tym za chwilę. Po prostu dopisałem tam trzeci głos, bo bardzo chciałem nagrać właśnie z kolegami, z którymi skończyłem studia, żeby mieć pamiątkę. No to posłuchajmy, jak ta pamiątka brzmi. Szymon Klekowicki, gościnnie na płycie kwintetu Pawła Palcowskiego, utwór nosi tytuł Red. Thank you. I tak oto przez moment kwintet zamienia nam się w sekstet. Szymon Klekowicki na płycie Pawła Palcowskiego i jego kwintetu. Paweł jest gościem Trójki. Rozmawiamy o debiutanckiej płycie zatytułowanej Old Fashioned Mood. To o tych tytułach teraz powiedzmy. Mówiłeś, że no, niektóre w ostatniej chwili powstały. Znaczy tytuły utworów zostały nadane w ostatniej chwili. W zasadzie tak, no. Jedyny tytuł, który no, od początku jakby powstania utworu, nawet przed, wiedziałem po prostu, jak się to będzie nazywać, to jest Remembering Roy. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że w momencie, w którym pisałem tę balladę, byliśmy no, bardzo niedługo po śmierci akurat Roya, więc napisałem to troszkę w takim stylu i takim brzmieniem starałem się grać, żeby przypominało właśnie to Roya, więc nie miałem żadnych wątpliwości. To jest jeden z twoich bohaterów, Roy Hargrove, tak? No jeden z wielu, na pewno. Na pewno jeden z wielu, tak. No dobrze, a na przykład Speed Limit? Speed Limit, no ten tytuł akurat powstał dość późno. To chyba to tylko, tutaj chodzi po prostu przede wszystkim o tempo utworu i o swingi. Bardzo prosty temat melodyjny. Tak w zasadzie jak cała płyta starałem się napisać takie tematy, żeby dało się je po odsłuchaniu płyty zaśpiewać. Żeby to nie było tak jak teraz dużo ludzi gra. Nie mówię, że tak jest źle, bo to jest też bardzo dobrze, tylko po prostu temat jest skonstruowany z wielu części, trudne, polirytmie. Tutaj jest na cztery wszystko i proste melodyjki. Tak, Blusław to jest utwór na cześć naszego pianisty Bogusia Kaczmara, który kocha bluesa po prostu, więc jak napisałem bluesa, nie miałem żadnych wątpliwości, jak go nazwać, więc dlatego Blusław. No dobrze, czyli właściwie to tak prawie całą płytę już przejrzeliśmy, a Ciku Ciku? Ciku Ciku to jest dla Arka. Aha. Akurat z kolei, bo Arek zawsze tak określa Latin, więc to jest ukłon w stronę Arka. Czyli właściwie na tej płycie każdy ma jakiś, tak. dla każdego coś miłego tutaj jest, tak? Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o tytuł Red, to były pierwsze słowa, w zasadzie jedne z pierwszych słów, jakie Arek do mnie powiedział, jak się poznaliśmy. Red chodzi po prostu na cześć trębacza Reda Rodneya. Mhm. Czyli właściwie wyście z Arkiem się tak, no, dobrali idealnie. Tak, tak, zdecydowanie, no. Ja tak twierdzę. Mhm. Zdecydowanie. Arek Skolik na perkusji na twojej płycie. A koncerty? Koncerty. Na razie mamy w planie 3 koncerty. 2 jeszcze przed wakacjami. 1 w czerwcu, 1 w lipcu, 1 we wrześniu. Na razie jeszcze próbuję właśnie ustalić jakąś trasę koncertową. Niemniej jednak teraz jestem dość mocno skupiony właśnie na promocji. No ale staram się robić te rzeczy równolegle. No i też uczysz. I też uczę na akademii, co też pochłania sporo czasu. No ale zaraz już wakacje, więc będę miał czas przysiąść. Będzie łatwiej, tak. Pawle, bardzo ci dziękuję za tę płytę. To jest muzyka, która wielokrotnie towarzyszyła słuchaczom Trójki w moich audycjach i na pewno bardzo tak będzie miło. Dalej. Trzymam kciuki za koncerty, za to, żebyś, tak jak mówiłeś, powodował z kolegami to, że człowiek się przenosi w inne rejony na koncercie. To o to chodzi w graniu na żywo, prawda? O to chodzi. No właśnie. Paweł Palcowski, lider kwintetu w porywach do sekstetu też, z płyty Old Fashioned Mood. Co wybieramy na koniec? Na koniec może puścimy balladkę na cześć Roya. No to słuchamy w takim razie Remembering Roy z debiutanckiej płyty kwintetu Pawła Palcowskiego. Ależ gra ta płyta pięknie. Old Fashioned Mood. Tak debiutuje trębacz Paweł Palcowski, gość trójki. Obok niego w zespole Jakub Łępa na saksofonie tenorowym, Bogusław Kaczmar na fortepianie, Maciej Kitajewski na kontrabasie. No i mistrz nad mistrze, Arek Skolik na perkusji. Gościnnie także na trombonie, czyli puzon, to Szymon Klekowicki w jednym z utworów, w utworze Red. Słuchaliśmy tytułowego Old Fashioned Mood, Announcement, Red właśnie z Szymonem, kiedy kwintet zamienia się w sextet i Remembering Roy. To wszystkie kompozycje Pawła Palcowskiego. Mam nadzieję, że uda się zagrać te koncerty, o których Paweł mówił. Ta muzyka na żywo, och, to dopiero musi być spotkanie. Za chwilę w studiu kolejny gość i rozmowa o następnej, dziś nowej płycie.